Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Tomate.